कहने लगी जो बात मैं कह ना सका तेरे बिना जीना तो था क्यों तेरे बिन ही रह ना सका कहने लगी जो बात मैं कह ना सका क्यों दिल ये मेरा भूल न पाया मीलों सफर में देखा पलट के संग था वो तेरी यादों का साया तू जुदा क्या हुई हर खुशी कहने लगी जो बात मैं कह ना सका तेरे बिना जीना तो था क्यों तेरे बिन ही रह ना सका तेरे बिना क्यों जिया जाए ना हाँ बन गया है जीवन जहर ये क्यों ये जहर मुझसे पिया जाए ना।